Чэрвеньская ноч у лузе, час пачыну. Людзі спяць чэрвеньскай ночу, як нежывыя. Так было заўсёды, дзень у клопаце, у турботе, у гонцы бясконцай да знямогі. Ноч — толькі сон, толькі ратоўнае, непрабуднае забыццё. Не кожны ў куранях датрымліваўся цяпер гэтага заведзенага здаўна парадку. Вялікія трывогі, што лезлі ў душу днём, калі ад знямогі балелі рукі і спіна, тачылі, пяклі іншых і ноччу гналі і гналі патрэбны, жаданы сон. Было і так неспакойна, а гэты юравіцкі госць, што дапаў на сваёй гарадской калясцы аж сюды, у чортава балота, яшчэ падбавіў трывожнага думання. Ні адзін доўга бессонна круціўся ў гэту ноч, паглядваў з непрыхільнасцю, з цікаўнасцю на дамечка вагенчык, каля якога меркавала, дамаўлялася аб нечым купка тых, якія паверылі у вялікую трывогу загадку. Не ўсе супакоіліся і тады, калі гэтыя разышліся, калі і сам агеньчык апаў, перастаў зырчаць у цемры чырвоным неспакойным вокам. Думалі па-рознаму, з надзеяй на добрае і з адчаем, з цвярозай разважнасцю і хмельнай злосцю. Як ні дзіўна, хутчэй за іншых заснуў Хоня. Дапаў да копкі сена, накрыўся, пазяхнуў з той лёгкасцю на душы, з якой можа пасягаць толькі чалавек, які нарабіўся досыць, спраўдзіў ўсё, што трэба, і так, як трэба. Чаго было думаць лішне пра арцель? Даўно аддумана, ўсё аддумана і адрэзана, зрабіўся не толькі тое, што рашыў даўно. Тут яму ўсё ясна. От калі ёсць пра што думаць, гадаць, ды гэта пра Хадоську. Ён і думае, ліха на яе, здаецца, кожны вечар, от і сёння згадаў яе. Чаху яна такая вечна? Абы прытуліў рукамі хутчэй упрэцца ў грудзі яму, і адно не трэба. Пацалуеш яна толькі адно, адвернецца і зноў тое ж не трэба. Ні разу не прытулілася сама. Не тое, каб пацалавала. А і не скажаш, каб гадкі быў ёй. Не, падабаецца, гэта ён чуе добра. А от жа ліха на яе дзержыцца, як з чужым. Хацеў ужо не раз плюнуць на ўсё, кінуць. Да як жа ты кінеш такую? На калгас, як яна паглядзіць? Паявілася неспакойная. Пакуль, калі гаварыў з ёй, не вельмі каб коса, а там, каб не занатурылася яшчэ, каб бацька ліха на яго не настроіў. Згадка пра бацьку заўсёды хмарыла, цяпер і гэта не разагнала бесклапотнай лёгкасці. Нічога, абламаецца. Нідзе не дзенецца, нідзе не Хадосечко. Ён ужо ў сне паварушыў губамі, нібы развітваючыся да наступнага дня, да новай шчаслівай сустрэчы. Чарнушку доўга не спалася. Спачатку не давала спакою жонка, чаго толькі не наваліла на Міканора, на апейку, на калектыў, дасталося разам з іншымі і самому Чарнушку. Ён толькі слухаў ды маўчаў. Прывык даўно. З яе слоў заўсёды неяк так выходзіла, ва ўсім паганых, чтоб не дзеялася на свеце, ён быў нязменна вінаваты. Накляла, напляла, нарэшце, дзякуй Богу, як рабіла ўсё, зацята ж захрапла. Дала волю Чарнушку пабыць аднаму са сваімі думкамі. Перабіраючы нанава тое, што казаў юравіцкі апейка, Чарнушка са сваім спакойным разважным розумам чуў, багата ў чым той мае рацыю, і пра ўраджай правільна. Трэба брацца за гэта. Трэба, канешне, каб зямля болей давала, каб недарам грэц яго і рваць на ёй жылы. Угнаеннем трэба паддобрыць яе, это таксама правільна. Ахвотней радзіць будзе, не можа быць, каб не падахвоцілася. Дзе, канешне, не адзін пясок, а тое, што пра машыны баяў, пра гэта і казаць няма чаго. Прынада вялікая такая палёгка, і што кожнаму не пад сілу машыны, хоць бы якія, гэта таксама відно было чарнушку, як і тое, што паасобку ўсяго, што трэба зямлі, не зрабіць. Як ты навозіш аднаго таго ўгнаення, калі да станцыі немала немнога 35 вёрст? Ды і за што ты грэць яго купіш? Далей чарнушкавы думкі як бы трацілі сваю яснасць. Добра ведаючы, што трэба зямлі кураням, ён ніяк не мог пачуць пад усім цвёрдай надзейнай асновы. Не мог толкам даўмецца чарнушка, з чаго мусіў той калгас так пабагацець, калі ўсе сыдуцца разам, звядуць сваіх конікаў кабылак свае калёсы ды сані. Крэдыт, то, канешне, непагана, пакуль суд ды справа, пакуль на ногі не станеш. А толькі ж крэдыт той, як прыпарка. Ды крэдыт і аддаць заўтра трэба будзе. Сягоння палучыш, а заўтра аддай. Дапамога ад дзяржавы, канешне, добра. Але што з таго дастанецца кураням? От што яшчэ паглядзець трэба. Памагчы, то яна дзяржава, пэўне ж, рада. Але ці вельмі ж памагчы і яна можа, калі Расія без канца краю, і ўсім трэба помач, і трэба без конца заводы будаваць, грошы на іх трэба, і на армію трэба, каб зброю, на харч. Ясна, што помач помачу. А трэба, каб самі грэц яго станавіліся зразу на ногі, а на тое, што станеш моцна, надзеі цвёрдай і няма. І дабра небагата з кожнага, і надзеі добрай не на ўсякага. Не ўсякі грэц яго старацца будзе на нечай паласе ды берагчы нечага коніка. Да і паглядзець яшчэ трэба, які з таго міканора гаспадар выйдзе, каб правіць такой сям'ёй, у якой чорт ведае, як дайсці да ладу. З усіх чарнушкавых разваг выходзіла яму пакуль адно. Хапацца няма чаго, глядзець трэба, куды ўсё пойдзе. Гэта браў за хвотаю, яно супакойвала, ураз тушыла трывогу. Боль за кабылку і жарабя, за карову, за гумно, аб якіх ніяк не магла не балець душа. Супакойвала яно і таму, што давала ўнікнуць пакуль вайны ў сям'і з кулінаю, давала мір, які ён заўсёды любіў. Але спакою ў чарнушкавай душы не было. Як і ўсе дні неадступна ныла, балела іншая, ганніна бяда. Зноў успомніў, як хавалі малую, як упала на дочачыну труну, як чаплялася без памяці за яе, як нікла нема над свежай магілкаю на другі ранак, звялася зусім, счарнела ад гора. Стала нядобра, аж запякло ўсярэдзіне. Жалем за яе бяду, за няўдачу ўсю яе, паўзла даўняя, заўсёдная вінаватасць. З таго дня, як заўважыў, што невясёлая, нерадая гануля, вінаватасць была нібы важкім гарачым каменем у сэрцы. І ў ранку, і ў ночы насіў яе ў сабе, хоць помніў, як вінавата ў ганненай бядзе жонка, не дзяліў віны, караў аднаго сябе. Хіба б яна зрабіла, што куліна, каб ён стаў тады цвёрда адрэзаў не. Сам ва ўсім вінаваты. Не ўтрымаў перад бядою дзіця, пусціў ганулю на пакуту. Паспадзяваўся на карчоўскае дабро, паквапіўся. Адзетая, абутая паходзіць, нішчымніцу забудзе, пахадзіла. Пабачыла добрага, забыла нішчымніцу. Забыла, як смялася некалі ў беднай бацькавай хаце. Даў шчасця дачцэ сваёй. Устала б, пабачыла б нябожчыца матка. А цяпер з карчамі разам. Яна кулачка лішэнка, як бы багацейка, якая праўдзівая, як бы не парабчанка ў чалавека свайго. Всё, што на карчоў ідзе, ідзе і на яе. І адзін чорт знае, чым усё скончыцца. І адзін чорт знае, што зрабіць тут можна, як выбавіць яе. Васілю прыйшла на памяць у гэту ноч ужо амаль забытая юравіцкая каморка, недалужная ноч, якую гналі яго маслачкі між чорных гумнаў. Рэдка цяпер памяць вяртала іх, толькі тады хіба калі што-небудзь нагадвала, як сённяшняя сустрэча за пейкам, як і ў тыя разы, і ў гэту ноч успаміны калісьці такія горкія прайшлі далёкай хмараю. Не, сёння дык асабліва ціха прайшлі, бы не чуў іх, бы не з ім Васілём, а з некім іншым было. І ці дзіва? Было тут як успамінаць Васілю аб далёкім, сатлелым, калі душа трывожылася, балела блізкім, неперажытым і ніякім дробным, а вялікім, што падступалася да ўсяго, што рабіў, чым жыў усе гэтыя гады. Толькі пачаў станавіцца, як мае быць, на ногі, балела, пякло Васіля, толькі пачаў жыць, і от, на табе! Усё нібы ішло дасюль, як хацеў. Жаніўся непагана, выгадна. Да свайго надзелу прыпісаў Пракопавай больш як паўдзесяціны, і зямлі не абы якой. Пасаг за маняй добры ўзяў. Скора пасля таго, як жаніўся, прывёў каня, не здыхляціну, а каня людзям на зайздрасць. Жаніцьба выгадная памагла. Памагалі вуллі, мёд на юравіцкім, а то і мазырскім кірмашах. Прыкметна падбаўляў грошай. Разам з дзедам выйдзеў блі яшчэ тры калоды, усцяглі на сосны. Яшчэ ў тую восень стаў вазіць лес на хату. У пару то з маўклівым, старанным для дачкі Пракопам, то з яго Пятром. Ну, склады бярвення на двары, на вуліцы перад селішчам растлі, просто вачавіткі, якуй богу. Лес нядзе небудзь, а пад бокам, ды і міць у лесніку дзякаваць. Паперку на парубку загадаў узяць так толькі для прыліку. Па той паперцы заплаціў за 7 дрэў, а звёз на цэлую хату. Набраў, лічы, бясплатна, хіба што на гарэлцы трохі вытраціўшыся. Увосень жа з Пракопам укапаў 6 дубовых слупоў, паклаў падваліны. Злажыць зруб удалося небагата, бо хутка ўчапіліся маразы, паваліў снег, але аснова, што б там ні казалі, была, всю зіму цешыла вока. Хату, бачылі ўсе, стаўляў не абы якую пяцістенку, на 2 пакоі, не лічы сенцаў. Сенцы меркаваў потым прыставіць вялікія, як палавіна хаты. А акрамя хаты браўся гумно злажыць. Зімой 2 добрыя дубы на сохі зваліў, прывёз на санях, паклаў пад сцяной старога гуменца. Адным словам, бачыў ужо і хату новую пяцістенку з сенцамі, бачыў добрае гумно, бачыў, што ў людзі выходзіць пачаў. Толькі пачаў станавіцца на ногі, толькі пачаў жыць, і от на табе. Аддай вуллі, якія дзяўбаў цягаў на хвоі ці ты ці дзед, якія кормаць дзяржаць цябе. Аддаю арцель коніка, якога набыў з трудом такім, якім, можна сказаць, і нацешыцца не паспеў. Аддай чорту нейкаму за нішто, а багуль з якою дыхляцінай. Аддай у чужыя рукі, пад чужыя пугі, глядзі, як ганяць яго будуць, бы байструка якога, не лічачыся ні за хвотаю, ні сілаю яго. Аддай зямельку сваю, якая яна не ёсць, але на якой ты, цар, валадар. Аддай тую пасажную палоску, з якой параднюся толькі. Аддай сваё на нічыё. Змяняй матку родную на мачыху. Аддай гуменца сваё, якое ўжо ў думках паставіў. Аддай плуг свой, калёсы свае, хаму дабро, чо, што ты нажываў, агорваў, не даядаючы, не дапіваючы, выжыльваючыся. Аддай за добрыя словы, за абяцанкі. Аддай за нішто. Не, няма дурных. З таго, што пячэ несправядлівасць, што бачыць добра, а шукаць абдурыць хочуць. Дужэя злая, гарачая ўпартасць. Няма дурных. Хай, каму падабаецца, то ідзе. Каму сваё надакучыла, каму так пагана. А мне і так непагано. Я і так пражыву. Вы сабе, а я сабе. Взяло сумненне. Так яны і дадуць рабіць, як яму хочацца. Ён тут жа згадаў апейкава абяцанне: гнаць не будуць. Але не вельмі супакоіўся, нібы не паверыў. Будуць ці не будуць, а не пайду. Скажу не і не. Хай хоць што. Цвёрдасць, рашучасць свая ўсё ж давалі глядзець уперад з нейкай надзеяй. Ужо не так ныла, калі думаў, толькі станавіцца пачаў, толькі пачаў жыць. Можна ўжо было думаць нават пра розныя заўтрашнія клопаты. За драбязой рознай прыйшоў неўзабаве спакой, вольны, беспамятны. Агонь, забыты людзьмі, хутка апаў, сацьмеў, але абгаркі, вуголле доўга яшчэ не тухлі, зырчалі у вільготнай душнай цемры каля Міканора. Доўга не ўціхаў, зырчаў і неспакой у Міканора. Вясёлае, прыкрае, клопатнае ішло, лезла, тачыла і тачыла нязлагаднасцю, супярэчлівасцю думак. Сярод блытаніны ўсё то дужэй, то цішэй гаманіў, звінеў вясёлы ручайчык радасці, які ён не ёсць, а пачатак зроблены. Арцель сабралася, аб'яўлена. Арцель, як там ні глядзі, жыве, багата ці небагата ўступіла, а арцель, усе чулі, ёсць і ў куранях. Але ручайчык радасці амаль не бег, чысты, ясны. Ледзь не ўвесь час цямніла яго недавольнае. Ёсць яна, арцель тая, толькі ў гаворцы рабіць жа і жыць, пакуль все захацелі паасобку. Ды каб і рашылі разам, колькі іх у сяле сярод іншых, тады ручайчык зусім мутнеў. Колькі часу, сілы аддаў гаворкам аб арцелі. Без толку. Але думаў пра гэта, аж браў адчай. Эх, людзі, даб'ешся хіба чаго з такімі, калі чуць, разумець не хочуць нічога, як глухія і сляпыя. Горш за сляпых. Сляпому дай руку, пойдзе, ды падзякуй яшчэ. І глухому на пальцах пакажы толькі, а тут вазьмі руку, вырве, у другі бок пойдзе. Быў багну завядуць яго, брала злосць, калі ўспамінаў недаверлівую гарачкаватасць Васіля, суседа. Этаму дык і казаць не кажы, што на цвёрдую дарогу выведзеш. У гэтага свая дарога, гэты і сабе раз у тыдзень верыць. Сам, усё толькі сам, ды каб далей ад усіх лезе аж ірвецца, жылы ўсе напеў, ух ты, прыдбаў трохі хату ставіць пачаў, дык як на ворага якога зіркае, без малога, як глушак той стары. Уламай такога, спрабуй. Яшчэ больш злаваў, калі на памяць прыходзіў Андрэй Руды. Калі б не загаварыў з ім, ківаўся, памагаў Марксам, Калініным, Некрасавым, свядомы такі, перадавы, а толькі да справы дайшло, не так я то ўсё проста, рассею на новыя рэйкі, і шэсць у тыл. Дэзерцір, балбатун, Маркса яшчэ прыплятае. Недавольнасць брала, і калі ўспамінаў, як вёў гаворку каля агню апейка. Падышоў, падступіўся, дык спрабуй, атакуй, дык не. Пагаварыў, пагаварыў і стаў. Добра, што ён, Міканор, у час выйшаў, рынуўся наперад. А то так і кончылася б нічым, і смешак лішні ў яго сур'ёзны момант, не да смешак вельмі. З думкамі гэтымі мешаліся клопатныя. Клопаты забягалі далёка, аж пад восень, пад зіму. Была ці не была ўжо артель ад думак турбот давала.